السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. كوزيسافيشا اعتقادي كتوكانا نوجاف وكفيري. أنا سمع الإمام الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى كوني رسالياته كما أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كما البتوى الإمام مسلم كتوكا حديث أبي هريرة الله مبيبيا مسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا سيما الله أليتكوك أنا أغنى الشركاء عن الشرك ميمي نمقواسي ووشريكا كتك جامل أكو من عمل عملا ييوتا تكيفان عمل أشرك فيه معي غيري أكشركيشا نانياكي فمجنامي مينجيني سيقوى ميمي تركته وشركه تمواجهين شركياكي. أنا سمع بل سمى الله التسمية بعبد الحارث شركا، بل الله أميف جينا كلكمتا أمت عبد الحارث ومن يشركين. بل سمى الله التسمية، بل الله أكا لفجينا لو شركين كلك بيانا جينا وعبد الحارث. سمى الله التسمية بعبد الحارث، الله أكا لفجينا لك بيانا جينا لعبد الحارث ومن يشركين، كما قال تعالى كما الله اليسيما فلما آتاهما صالحا زما الله alipowapa mtoto lokamilika ambaye hana mapungufu ambaye hana kasoro salihan alikamilika alikuwa mkamilifu hana kasoro hana mapungufu ja'ala lahu shuraka wakamfanyia yeye mtoto huyu washirika fima atahuma katika kile ambacho Allah alichowapa hao. فتعالى الله عما يشركون أم تكسيك الله ويالي أمباي ونمشرك شنايو. فلما آتاهما زام الله لبوافها وويلي صالحا أم بين مويما ومانا متنجما سينبوغ سيضيف جعل له شركاء فيما آتاهما بس واو وقم جالي الله هو نمشرك كتك كلا لتوافها. فتعالى الله عما يشركون أم تكسيك الله ويالي أنباي ونم شركي شنايو. فإنه أخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قن يمتوى الإمام أحمد والترمذي كتوكت حديث سمرة وممتوم صلى الله عليه وسلم ومسيما لما حملت حواء لما حملت حواء زما الحبيب وجوزيت حواء مميت مميت حواء كوا آدم عليه السلام وعليها وكان لا يعيش لها ولد نالكوا حيشك وكيم توتو أكيمزا نفريكي كلم توتو نيزلي ونفريكي طاف بها إبليس إبليس يكمزنقكي أكمزنقكي ناني حواء وقال ناكم بيا لا يعيش لك ولد حتى تسميه عبد الحارث حتو إشي قوام توتيويوتي لا يعيش لك ولد حتو إشي قوام توتيويوتي حتى تسميه عبد الحارث بقم توتهو تبميت عبد الحارث فسمته حواء فنجي أكميت جنهيلو فعاش أكيش وكان ذلك من وحي الشيطان نهيو إلي كواني كتك وحي وناني وشيطان وكان ذلك من وحي الشيطان نهو لكوانك تكا وحي وشيطان وأمره نأمرياك. هذا قلنا مسألة جوية تفسيري آيهي شلي أبالي حديثه تفسيري. فلما آتاهما صالحا جعل له شركا باذيا ونبيوني ونسيما آيهي نزنغمزيا حرمة التسمية بعبد غير الله وحرام ومتك في وجينا لنكوانزا عبد أمي سي الله وقام بيو عبد الحسين عبد الحارث كما هيفي نمجينا من جينا أمي متفكا عبد الحسن إكاوى عبودية لغير الله ونسيما آية نزنغمزية مسألة هاي آية نزنغمزية مسألة هاي نا هافين وهو سناني اليهود والنصارى هي ضمير يوويلين وهو سناني اليهود والنصارى هين قولي كتكا قولي زم المفسرين نا قولي يبيلي نهي أمبيو أمي يشري الإمام الصنعاني رحمه الله قم بآية إن وهو سو آدم وحواء آية إن وهو سناني آدم وحواء نا دمانا دكسيما فلما آتاهما صالحا صالحا ونسيما بمعنى سويا في خلقته mtoto ambaye yuko sawa katika umbile lake na wala hajafa. Kwa hiyo ja'ala lahu shuraka Adam na Hawa wakamjalia mtoto huyu akawa ana washirika, na washirika ni pale ambapo walipokubali ule wahi na amri ya shaytan kumwita mtoto huyu nani Abdul Harith. Kwa hiyo ashuraka hapa ni at-ta'bid li ghairi Allah kuanza na abdu ya asiyekuwa Allah. Kwa hiyo hapa sehemu katika lisanu shar'i Abdul Uzza au Abdul Husein au Abdul Shams, kuna watu wanaitwa Abdul Kaaba, watu wana majina yenye kuanza na abdu abdu kama hizi. Haya ni makosa, haya ni makosa. Na wako baadhi ya vijana katika miji yetu imeathirika na Abdul Husein. Hii ni katika makosa, kwa sababu abdu inakuja mbele yake Allah, hii jina katika majina ya Allah. Kwa hiyo tafsiri ya pili wanasema hapa al-maqsudu bihima Adam wa Hawa, al-maqsudu bihima Adam wa Hawa. Na kauli hii ameitia nguvu pia katika al-muasirina al-Sheikh al-Fawzan. Al-Sheikh al-Fawzan akaitia nguvu kauli hii na akasema katika wanavioni waliokwenda nayo pia ni Ibn Jarir na Sheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab نا سليمان بن عبد العزيز بن عبد الله كتك تيسير العزيز الحميد نكذلك منشون لشريهشة كتاب شاء التوحيد كتاب التوحيد فتح المجيد ووتو من سيما بابا نقصديوا آدم وحواء إني قولي أنقب قولي أبيه نقولي يتاتو الله أعلم نقولي يتاتو أمبايو ونتاج مع علماء نسيما آية هي إن وهوس بزاز في آدم سيو آدم نحوا قنيني وسباب آدم نحوا آدم ولكن نبي كتكما نبي والله هو إذا كان يجي كتك شرك هو إذا كان يجي كتك وشركينا قيو منزه ومبرأ من ذلك قيو هو بسبب آية نموس أي نوهوس كزاز كتك بزاز في آدم عليه الصلاة والسلام لكوا baada muda kila akipata watoto watoto hawakai. Kwa hiyo shetani akaja akawafunulia katika sura hiyo, na hii hadithi iliyokuja inaidhufisha, hadithi ni dhaifu, haikuthibiti kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Na mfano aya kama hizi ziko ndani ya Qur'an ambazo wanavyoona tofautiana, nyingine zinahusu masahaba nyingine zinahusu mujarrad ya lile tukio tunasema la ili ajithibiti kwa sahaba. Kwa mfano kuna aya katika swaga nasema walaqad alimna almustaqdimina minkum walaqad alimna almustaakhirin hamsa tunahli au yenyumake sura kama hizo. Aya hii Ibn Kathir alipokuwa akitaja kabisa, sababu zimekuja riwaya za kuthibitisha aya hii ilikuwa inamhusu mmoja katika sahaba, alikuwa anachelewa usali katika safu za mwanzo na kaa katika safu za nyuma na kipindi hicho ilikuwa hakuna pazia. Kwa hiyo anapofika katika wakati wa kurukuu au kusujudu, na zaidi katika rukuu alikuwa anatazama nyuma, anatazama nani? Mbona usemi vizuri, anatazama nani? Sasa Ibn Kathir alipowakipita katika hii akasema la hichi kisa hakijathibit, lakini hadithi ni sahihi. Sawa, hadithi ni sahihi, na Sheikh Albani akaitolea maelezo mengi, na kwamba masahaba pamoja na yani mitelezo ambayo walikuwa wako nayo, lakini mema yao yalikuwa mengi yakifuta yale makosa yao madogo madogo. Mema yao yalikuwa ni mengi, innal hasanati yudhibna sayiat. Almuhimu yani kauli hizo ni tatu, lakini kauli ya mwisho Allahu a'lam inaonekana ina nguvu zaidi, kwamba inawahusu watoto wa Adam, inawahusu watoto wa Adam alayhi salam. Anasema fa anzalallahu al-ayat, Allah akateremsha hizi aya, wasamma hadhihi at-tasmiya, alhamdulillah kwa sauti unayosikia, wasamma hadhihi at-tasmiya shirkan, na kaita huu uhitaji wa jina kuitwa Abdul Harith, Abdul Uzza, Abdul Shams, Abdul Kaaba ni ushirikina. Wa kana Iblis tusamma bil Harith, na Iblis alikuwa anaitwa au tasamma bil Harith, amejita jina la al Harith. Wal qissatu fi ad-dirr al manthur wa ghayrihi, na kisa hiki kinapatikana kwenye kitabu cha ad-dirr al manthur na katika vitabu vinginevyo. Almuhimu imekuja katika sura hiyo. Kwa hiyo anaonyesha kwamba amal ilipochanganyika na shirki katika uluhia ikakanusha ule usahihi wake amali hiyo, ikawa inahesabika ni ushirikina. Hapa kuzingatiwa ile tauhidi rububia ambayo mja anaikiri na kuikubali kama tulivyotanguliza. Faslun, qala, nasema qad arafta min hadha kullihi, qad arafta min hadha kullihi, umeshatambua wewe kwa haya yote yaliyotangulia. Anna man i'taqada fi shajar au hajar au qabrin au malak, kwamba yoyote atakayeitakidi katika mti au katika jiwe au katika kaburi au katika malaika au jinniyin au hayyin au mayyitin au jinni au alihai au aliyekufa, annahu yanfa'u au yadhurru, akaitakidi kwamba huyo ananufaisha au analeta madhara, au annahu yuqarribu ila Allah, au huyo anakurubisha kwa Allah, au yashfau indahu, au ni mwenye kuombea kwake yeye, fi hajatin min hawaiji dunia, akawa anaitakidi huyo anaombea kwake yeye Allah katika haja, shida miongoni mwa shida za dunia, bimujarradi tashaffu'i bihi, kwa ule upeo tu wa kumwombea ash-shufa'a, yani kumwombea msamaha kwa Allah, watawassul ila rabbi ta'ala, na kule kutawassal kwa Allah litukuka, illa ma warada fi hadithi fihi maqal, isipokuwa katika kile kilichokuja katika hadithi ambayo ndani yake kuna maneno katika haki ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bikhususihi au nahwi dhalika, kwa kuhusishwa kwake au mfano hiyo, fa innahu قد أشرك معه غيره, يعني هذا تقدير يمنين من اعتقد أن في شجرة كذا كذا فإنه بسمته قد أشرك معه غيره أتقوى من شركش فمجن الله منجين, واعتقد ما لا يحل اعتقاده, نا كيتكيد كلي أباتش حكي حلاليك كيتكيد وقواكي, كما اعتقد المشركون في الأوثان, كما والبيتكيد وشركين katika masanamu, فضلا عمن ينظر بماله وولده لميت أو حي, seuze achilia mbali kwa yule ambaye mwenye kuweka nadhiri kwa mali yake wa waladihi na mtoto wake, لميت أو حي, akamwekea nadhiri aliyemait au aliyehai. Anasema shekhe rahimahullah, qad arafta, umeshatambua wewe kwa yale leo ambayo yametangulia katika kitabu hiki, min hadha kullihi, kutokana haya yote, anna man i'taqada fi shajar, kwamba yule ambaye atakayetakidi katika mti au hajar au katika jiwe au qabrin au malakin au jinniyin au hayyin au mayyitin, au akaitakidi kwenye kaburi au kwa malaika au kwa jinni au aliye hai au aliye kufa ambaye shazikwa tayari, annahu yanfa'u au yadhurru, kwamba mtu huyo ananufaisha au anadhuru, mtu huyo ananufaisha au anadhuru, au annahu yuqarribu ila Allah, au kwamba kitu hicho imajiwe au sanamu au tulioviona hapo kinamkurubisha mtu kwa Allah, kinaleta ukuruba kwa Allah, au yashfa'u au kinaleta uombezi indahu kwake yeye Allah, fi hajatin min hawaijid dunya, katika haja miongoni mwa haja za dunia mtu akawa anaitakidi hilo, bi mujarradi tashaffu'i bihi, kwa ule upeo tu wa kuombewa, kupewa uombezi yeye na yule animuitakidi, wa tawassul ila rabbi ta'ala, na kutawassal kwa mola aliyekuwa juu, na kutawassal kwa mola aliyetukuka. Lakini hapa shekhi akasema illa ma warada fi hadithin fihi maqal, isipokuwa kilichokuja katika hadithi ambayo ndani yake kuna maneno maqal, bi maana qaul, katika haki ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, bi khususihi kuhusishwa kwake au nahwu dhalika. Na kuna haja ya kuitaja hadithi hiyo ili mtu apate kuifahamu hadithi hii. Hadithi hii ambayo imeshikwa na masufi, masufi wale wasomi wale, ukisikia katika mijadala yao wanaitaja hadithi hii, inaitwa hadithul a'ma, hadithi ya aliyekuwa kipofu. Kwa hiyo kuanzia leo ukisikia hadithi hii ujue maelezo yake yanakuja katika sura hii. Hii inaitwa hadithul a'ma, ambaye ameitaja al-Imam Tirmidhi na wengineo, na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah akaitaja kwenye kitabu chake inaitwa At-Tawassul wal Wasila, ni katika vitabu vizuri mno, inaitwa At-Tawassul wal Wasila. Amezungumzia njia za kujikurubisha kwa Allah na yale ambayo wanayatumia maadui wa Allah katika kuyafanya kama ni hada za kusema wao wako karibu na Allah. Wakad takallama fiha wa atala, na amezungumza kwa urefu ndani yake Sheikhul Islam, na akarefusha maneno katika hadithi hii. Hadithi yenyewe ni hivi kwamba mtu mmoja alikuwa ni dharirul basar, ata an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alikuwa ni kipofu wa macho, alimjia mtume akamwambiaje, akamwambia ud'u Allah an yu'afiyani, ya Rasulullah, hebu muombe Allah aniponye, muombe Allah aniponye mimi. Qala, mtume akamwambia, in shi'ta da'awtu wa in shi'ta sabarta fa huwa khairul laka, ikiwa utataka mimi nitaomba, lakini kama utapenda fanya subra, hilo ni jambo lilokuwa bora kwake yeye. Qala, yule bwana akamwambia, fad'uhu, hebu niyo muombe Allah. Fa amarahu an yatawadda, mtume wanasema katika hadithi akamwambisha yule mtu atie udhu, fa yusina wudhuahu, au fanye mzuri udhu wake, wa yad'u bi hadha ad-du'a, kisha aombe dua hii, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammadin nabiyir rahma, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajatin hadhihi litukdha li, Allahumma fashaffi'hu fiyya. Sehemu ya ushahidi ni hapo, bi nabiyyika Muhammadin nabiyir rahma. Wanasema hapa amemuomba kwa cheo cha mtume, kwa hiyo amefanya tawassul kwa kumtaja mtume. Kwa hiyo maana yake hapa amefanya tashaffu' na akafanya tawassul kwa dua ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo hii hadithi inatumiwa na sufi juu ya kujuzisha nini, jambo la tawassul na kutumia jahi ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Jambo la mwanzo, tuchukulie hadithi ni sahihi. Sahaba alipoenda kwa mtume, amemwomba mtume amuombee dua. Alichofanya ni kumwomba mtume afanyaje, amuombee dua, na mtume akamfundisha dua. Jambo la pili, dua hii ya yule ambaye aliye hai, dua hii ambayo sahaba alienda kwa mtume, mtume alikuwa yuko hai, hakumpata mtume kishafanyaje, kishafariki kama anavyofanya masufi. Na ndio maana ilipokuja jadbi, ukame katika zama za Umar radhiallahu anhu, watu wakamfata Abbas ambaye alikuwa ni ammi yake mtume, yeye ndo aongoze dua ya kuomba katika mvua ile ilipate kuja. Hawakutoka wakamfata nani, mtume, hali ya kuwa mtume yuko mbele yao katika kaburi, si mji wa Makka walikuwa wapo katika mji wa Madina, kaburi la mtume akiingia msikitini analiona. Hawakutoka wakajikusanya wakamfata nani, mtume kisha kufa, walimfata Abbas ammi yake mtume akiwa yuko hai, akiwa yuko hai. Kwa hiyo ikiwa ni hivyo tawassul hii ni jais. Ikiwa ni hivyo wewe ukamfuata mtu ambaye unamdhania na khairi, basi bwana niombe dua ustazi, mambo ya nyoke, nimefikwa na matatizo, kukidhi haja, ni jambo ambalo lenye kufaa. Ni jambo ambalo lenye kufaa. Lakini pamoja na hayo hadithi hii ni dhaifu kwa sababu katika isnadi yake kuna maqal, alafu pia ingesihi hadithi ingekuwa ni sahihi, ingekuwa ni hujja juu yao, kwa sababu addu'a'u min al-hayy, kumuomba talabu addu'a'i min al-hayy jaiz, kumuomba mtu ambaye yuko hai akuombe dua yupo, unamwambia, ni jambo lenye kufaa katika sheria, ni jambo lenye kufaa katika sheria. Kwa hiyo hii hadithi tumeitaja na ukija kuona katika sehemu ambazo masufi wana shubuhati zao ni katika maeneo haya. Mfano hadithi hii inaitwa hadithu al-a'ma, hadithi ya aliyekuwa kipofu. Kwa hiyo hakuna shubha ambayo pia shekhe ameitaja, Allah mrehim. Anasema isipokuwa, kwa hiyo ile isipokuwa pia tunaitoa watu wote haifai, ila ما ورد في حديث فيه مقال في حق نبينا محمد اسبوعك اللي تقول جاك تكاديث يا مبي دنيا كي كنا منين كتك حق يا متميت محمد صلى الله عليه وسلم بخصوصي أو نحو ذلك أنا سيما فإنه وحقيقة قد أشرك معه غيره متهوي أتقو أم مشركيشا فموجنا الله مينين يعني كوي تكيديتو هيك نقول جاك فقولنا المشركون الأولون. Tumeona kwamba walikuwa hawaamini kwamba hawa waungu ndio walioumba waliruzuku, walikuwa wakitakidi ash-shafa'a, wakitakidi at-taqarrub bi maana al-manzila, au walikuwa na mahabba kama ambayo anastahili kupendwa Allah. Kwa hiyo mtu akitakidi tu herizi aliyoifunga katika mkono wa mtoto wake, au ile talasimu aliyoiweka katika nyumba yake, na wengi katika watu leo wamekumbwa na mtihani huu, au kuna vitu wanafukia katika matenzi katika majumba, wakiwa wanaitakidi kwamba vile vina vina manufaa au vina madhara, anasema fa innahu qad ashraka ma'ahu ghayrahu, huyo atakuwa amemshirikisha pamoja na Allah mwingine. Waataqada, na akaitakidi ma la yahillu i'tiqaduhu, kile ambacho si halali kuitakidiwa, kama i'taqada al-mushrikuna fil awthan, kama walivyoitakidi washirikina katika nini, awthan, si wanaenda katika masanamu yao wanaomba na kuweka nadhiri na mengineyo. Haya ndio ambayo wanoyafanya leo Waislamu. Mtu ana kaburi la shekhe, anaenda kuomba, anapeleka shida zake, matatizo yake, ugomvi uliopo katika familia yake, mambo yake sawa. Haya ni mambo ambayo akiyafanya mtu anakuwa amemshirikisha Allah na mwingine asiyekuwa yeye. Fadlan amman yandhar bimalihi, seuze yule ambaye anaeka nadhiri kwa mali yake, achilia mbali mtu huyu wa waladihi na mtoto wake, akaeka nadhiri kwa nani, limayitin au hayyin, mimi nitamleta mwanangu huku, au nikifanikiwa nikipata ubunge au nikipata ukatibu au diwani nitafanya kadha wa kadha, au hayi au yatlubu min dhalika almayit ma la yutlabu illa min Allah, au akawa anataka kwa huyo maiti kile ambacho hakitakiwi kwa yoyote isipokuwa kwa nani, kwa Allah, min alhajati, katika haja, au akawa anataka min dhalika almayit, kutoka kwa huyo maiti akawa anataka ma la yuthlabu illa min Allah, lile ambalo halitakiwi isipokuwa kwa Allah. Kwa mfano jambo gani hafai kuombwa wala kutakiwa jambo hilo isipokuwa kwa Allah? Jambo gani mfano? Jambo gani mwalimu waje vipi? Kuomba msamaha, al-maghfira, talabu al-maghfira, msamaha haombwi mwingine yoyote, wa man yaghfiru dhunuba illa Allah. Sasa mtu akatoka leo anaenda katika kaburi la shekhe wake, shehe tu, shehe alikuwa anakaa donge huko, shehe tu, kafa, kazikwa, tena naomba naye kazikwa msikitini, mbele ya msikiti, halafu anatoka anaenda katika sehemu kama hizo, anamtaka msamaha. Unamtaka msamaha wa nini yule? Yeye mwenyewe haijui nafsi yake kule aliko. Haya mambo anaelekezewa Allah azza wa jalla, wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, hakuna anayesamehe madhambi isipokuwa Allah azza wa jalla. قال من الحاجات من عافية مريضه katika jambo la kumponya mgonjwa wake au kudumi ghaibihi au kufika yule aliyepotea katika mtu wake ambaye hayupo. Sikizi sawa, watoto wankamatwa wanapotezwa haonekani, mtu akawa sasa anahangaika taabika arudi, au bibi yake kapotea haonekani arudi, ikawa anaenda katika sehemu kama hizo. Au nailihi li ayi matlabi min almatalib, au kupata kwake matlabi yoyote katika matakwa, matakwa yoyote katika matakwa. Fa inna hadha huwa shirku biainihi, basi huu ndo ushirikina wenyewe. Fa inna hadha huwa shirku biainihi, huu ndo ushirikina. Kama hakuna ushirika, kama huu si ushirikina, hakuna ushirikina duniani. Yani kama huu si shirki hii ya kuenda katika sehemu kama hizo ukataka jambo kwa kiumbe ambacho yule ambaye hana uwezo wa kukuletea jambo hilo, hii ni shirki. Biainihi alladhi kana wa yakunu alayhi ubadul asnam, ambayo ilikuwa na wanakuwa nayo wale wenye kuabudu masanamu. Wan nadharu bil mali ala al mayyiti, na kuweka nadhiri kwa mali juu ya maiti. Yeye mjini kule hamwendi, mmekaa kunyambu tu, nendeni kule Malindi kule alfajiri alfajiri, katika baadhi ya misikiti ambayo kuna yale maadhriha yamejengwa kabisa, utakuta kumewekwa na nini ule wa kuswalia ule mswala, na kuna tasbihi kubwa pale kaburi la mtu fulani, watu wanaenda wanalilia katika sehemu hiyo. Mwingine anataka ukamishna, mwingine anataka, mwingine analilia yeye angalau aajiriwe ya polisi, yani kenda kule polisi anaomba aende kule pia, mwingine mwalimu wa primary ana, yani watu wanafanya haya mambo. Shirki zimetawala kabisa. Ukimuliza mtu ehe, shirki yako ya nini? Basi tu nafsi imekosa takwa, imekosa malezi, imekosa tauhidi ya kumwogopa Allah. Basi watu wanamshirikisha Allah katika mambo kama haya. Mwingine katoka shamba uko paje, kenda pale eti mumewe Juma, mwenyewe yuko huyo mumewe Juma kamuache ati analia, anafanya ushirikina. Allah, wallahi haya mambo yapo kabisa, mitawala. Ukimzama mtu duniani hana kitu, akhera yenyewe hanazo, hamna kitu, kakosa nauli, tunakupata wewe na kumshirikisha Allah. Lakini haya ndio mambo ambayo yapo. Wan nadhru bil mali ala al mayit wa nahwihi, na kuweka nadhiri kwa mali juu ya maiti na fanoa. Wan nahri ala al qabri, na kuchinja juu ya kaburi. Wat tawassul bihi, na kujikurubisha kwalo. Wa talabu al hajati minhu, na kutaka shida kutoka kwa mtu huyo. Wa huwa bi ainihi alladhi kanat taf'aluhu al jahiliya, na jambo hili lenyewe ndio ambalo wakilifanya nani wale katika zama za jahiliya. Sasa ndio tunasema, ndio maana akasema Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, yaweza kumkuta Muislam leo kule kujingikiwa kwake kwa neno la tauhidi, akawa ni mjinga kuliko hata Abu Jahl. Abu Jahl alikuwa anajua maana ya tauhid, maana ya la ilaha illa Allah, ndio maana ya kuslim, na ndio maana ya kumfuata mtume. Lakini leo mtu anasema yeye ni Muislam, anasali sala tano, anafunga mwezi wa Ramadhani, lakini mshirikina na mari moja. Hakuna mshirikina kama huyo. Anamshirikisha Allah azza wa jalla mumewa sioe, anamshirikisha sijapandishe cheo, anamshirikisha Allah sijui, yani upuzi kijumba cha urithi wenzake wafe, anamshirikisha Allah usife na mfano hayo. Sallallahu alaihi wasallam. Haya ni mambo ambayo yamekita katika jamii zetu, na kumomba Allah salama ili aweze kutuhifadhi na atufishe katika tauhidi. Nasallallahu alaihi wasallam wa alafia, wallahu alam, barakallahu fikum.